الحمد لله نحمده ونستعينه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت خدنا عجلي وعجلكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الأمين الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمته تعظيما وتكريما إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الأبرار أجمعين. أما بعد، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہیں پایا. فقط دو حقائق پہ دنیا ہے قائم، فقط دو حقائق پہ دنیا ہے قائم، وقائے دوام و خدا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر ہم انتہائی ادب تعظیم عظمت کے ساتھ ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم. دوستو اور بزرگو، آج یہ عاجز حضرت کی دعوت پر ان کے دولت خانے میں حاضر ہوا ہے، جہاں انواع قسم کے نوادر آثار شریف موجود ہیں جسے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان آثار کی عظمت کے ساتھ ساتھ ان کے اس مبارک گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. دین اسلام اور ایمان اور احسان کی برکتوں سے مالا مال رکھے، صاحب خانہ کو بھی عمر دراز فرمائے، ان کے اہلیہ محترمہ کی باری تعالیٰ دین دنیا آخرت میں ہر قسم کی خوشیاں عطا فرمائے، دین دنیا آخرت میں ہر قسم کے آفات بلیات مصیبتوں بیماریوں سے محفوظ اور معمون رکھے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پروگرام میں اپنے ایک مختصر سے زیارت حرمین شریفین کی نیت سے میرے صاحبزادے مولانا حافظ قاری ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس صاحب کے بلوانے پر حاضر ہوا. یہ سفر میں بہت اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اس مبارک کام کو جو حضرت لے چل رہے ہیں اور جس کی کامیابی میں مسٹر منوج کمار صاحب کا بھی بڑا رول ہے اور ان کو بھی بڑا ہی از ڈوئنگ ویری امپارٹینٹ ایکٹ اینڈ رول ان دس مبارک کام میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں, اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ دین دنیا آخرت میں ان کو ہدایت, بھلائی, برکتیں عطا کرے. وہ بظاہر ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہ ایسی ذوق اور شوق رکھتے ہیں. آئی ہیو نیور سین ان دس مائی لائف. ہاویور اللہ جس کو چاہتا ہے ان کو قریب کرتا ہے, آدمی کوشش سے قریب نہیں ہوتا. اللہ جس کو چاہتا ہے, جس کو پسند کرتا ہے, وہ اس کو قریب کر لیتا ہے. تو یہ منوج کمار صاحب کی بھی یہ جو مبارک کام میں آپ کی انسٹالیشن اینڈ اسپینڈنگ ویلیویبل ٹائم اینڈ لائف, اٹ از ناٹ اے جوک. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. لاکھوں روپے بھی دیں گے تو کوئی ایسی سروسز نبھا نہیں سکتا. یہ صرف اللہ کا فضل ہے ان پر. اللہ تعالیٰ ان کو ہر موقع پر ان دی آرڈینری بزنس آف لائف گاڈ میں کیپ ہیلتھ ویلتھ اینڈ فار مینی ایئر. آمین. یہ آج کچھ کہنا چاہتا ہے وہ آپ کے حکم پر تعمیل میں کہ عشق رسول, لو وتھ پروفٹ, اٹ از اے نیڈ آف دا آور. اور میں جب دیکھا کہ یہاں پیچھے آپ نے ایک توغرہ آویزاں رکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کس عنوان سے کہوں, لیکن مجھے یہاں آنے کے بعد ایک درس مل گیا. وہ آیت کریمہ کے ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم اس توغرے پر لکھی بھی ہے, تو میں نے سوچا کہ اسی پر کچھ گفتگو کر لیں گے. اور ایکچولی میرا آپشنل, میرا سبجیکٹ, میرا لائف یہی ہے, عشق رسول اور اولیاء اللہ کی عظمت. میں اسی پر محنتیں کرتا ہوں. اور آج جو آپ نے خواہش کی کہ سرکار کے عشق اور محبت پر کہیں, تو یہ آیت کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو محبت اور عشق کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وہ اسپیشل کیریکٹرسٹک, آپ کی خاص خصوصیت کیا ہے, اس کا اللہ نے اس میں اظہار کر دیا. یوں بھی قرآن پاک میں بے شمار مقام پر اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت اس امت کے جاگزی کیا, بلکہ ہر نبی کے پاس, ہر فرشتے کے اوپر, اور ایسی جگہ عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے لہرائے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے, دعا کرتے. قرآن میں ہے یہ بات, رب ارینی, اللہ مجھے دکھ جا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہاں سے حکم آتا لن ترانی, تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے, یو کینٹ سی می. لیکن ان کا ذوق دیدار مچلتا رہتا تھا, تڑپتا رہتا تھا. صاحب کتاب تھے, رسول تھے, پیغمبر تھے, تورات کے حامل تھے, کلیم اللہ تھے, بات ٹاکنگ ہوتی تھی اللہ سے, لیکن دیدار کی خواہش تھی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم میرے کو نہیں دیکھ سکتے, بہت اصرار ہوا تو بولے کوہ طور پر آؤ, دیکھو اگر وہ پہاڑ برداشت کیا تو تم بھی برداشت کر سکتے. لاکھوں تجلیوں میں سے, لاکھوں حجابات میں سے ایک کرن اللہ نے کوہ طور پر ڈالی. کیا اثر ہوا؟ فخر موسیٰ صعیقا فلما تجلّى, پہاڑ جل کے سرما ہو گیا, موسیٰ بے ہوش ہو گیا. بولے اگر دکھانا تھا تو ہوش میں رکھ کے دکھانا تھا, ہم دیکھ ہی سکے آپ کیا کیا دیکھنا تھا. باری تعالیٰ ہم آپ کے دید, آپ ہے کیسے یہ دیکھنا چاہتے تھے, آپ کی رویت مبارک دیکھنا چاہتے تھے. تو موسیٰ جب یہ نہیں برداشت کرا, تم کہاں برداشت کر سکتے. اس میں پھر حکمتیں, علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا جلوہ اپنے حبیب پاک کو دکھانا تھا, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا نہیں چاہا. کلیم اللہ اور ہے, حبیب اللہ اور ہے, پھر معراج شریف میں کیا ہوا اس کی ریپیٹیشن, اللہ تعالیٰ وہ سب مقامات طے کرا دیے حضور کو, جنت دکھا دیے, دوزخ دکھا دیے, بیت المعمور دکھا دیے, سدرۃ المنتہا دکھا دیے, رف رف کی سواری آئی وہ بھی چلا لیے. جب جا کے اللہ سے گفتگو ہوئی حضور کی, معراج شریف کیا ہے معلوم, اللہ تعالیٰ کو پیارے حبیب پاک جسم مقدس سے حالت بیداری میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا خدا کو. یہ ٹائٹل, یہ شرف, یہ کریڈٹ کسی کو نہیں ملا. حالت بیداری میں, خواب واب نہیں, جسم مقدس کے ساتھ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا خدا کو. وہ گئے آئے شڈ آسمان پر, موسیٰ علیہ السلام تھے, بولے کیا ہے کام ملے آپ کو, تو بولے یہ یہ ملا, 50 نمازیں روزانہ پڑھنے کی ملی. تو موسیٰ علیہ السلام بولے آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی, جائیے کم کرا کے آئیے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا پڑھا ہماری ہمدردی, اس میں شک نہیں, مر احسان ہے ان کا, 5 نہیں پڑھ رہے ہیں 50 کہاں پڑھتے. جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس, حضور اللہ کی تجلیات میں مستغرق تھے, یہ نہیں سوچے کہ میری امت کرے گی نہ کرے, دیے لے لیے, عطا ہے خدا کی. جا کے گئے 5 کم ہو گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام کرنا ہے, بولے کتنے ہوئے تو 5 کم ہو گئے, یہ بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت, جائیے. ہوتے ہوتے 5 تک آئے, اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام بولے یہ بھی نہیں پڑھ سکتی, بولے اب مجھے خدا کے پاس جانے شرم آتی ہے, اس سے کم نہیں کرا تھا میں. تو اللہ کا ارشاد آئے, میرے حبیب آپ مجھے کم کرانے کے لیے شرم آ رہی ہیں, آپ کی امت 5 پڑے گی تو وہی 50 کا ثواب دوں گا. اب مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راست نہیں دیکھ سکے موسیٰ علیہ السلام, سرکار کے چہرے میں اللہ کی تجلی کا نظارہ کر رہے تھے, اسی لیے بار بار بھی جا رہے تھے. وہ حضور کو ضبط تحمل اور برداشت تھی. دیکھ کے آنے کے بعد آپ ما زاغ البصر وما طغى, نہ آپ کی آنکھ جھپکی, نہ آپ بے ہوش ہوئے, انتہائی اطمینان کے ساتھ زمین پر آئے. معراج یہ نہیں کہ آپ اوپر گئے, معراج یہ ہے کہ سب کچھ دیکھ کے آ کے بشریت کے لباس میں باقی رہے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. آپ کا معراج کا دوسرا رخ بہت اہم ہے, خدا کے پاس کیا کیا نہیں دیکھا آپ نے, کیسے تحمل برداشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ آئے تو نارمل بشر کی صورت میں رہے, دنیا پہچانی نہیں سکی, ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل, صرف ایک ہی فرق ہے حرف مشدد کا. تو سرکار کو اللہ کتنا چاہتا ہے اب بتاتا ہے اللہ. آپ کی آیت جو لگائے آپ, وہی آیت میری زندگی کا عنوان ہے, ان نبی بالمومنین من انفسہم. او لوگو, مائی پراپرٹی از نیئرسٹ ٹو یو دین یور لائف, تمہاری جان سے زیادہ میرا حبیب تمہارے قریب ہے, جان ہے میرے پاس, میں اتنا قریب نہیں ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا نبی اس سے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ بتانا مقصود یہ تھا کہ اپنے میرے حبیب کی اہمیت, ان کا مقام, ان کی عظمت, ان کا مرتبہ تم پر کھل جائے. ان نبی, میرا نبی جو غیب کی باتیں بتاتا ہے. نبی کا ٹرانسلیشن کسی زبان میں نہیں ہوا, نبی نبی بس. اکثر مفسرین, حافظ صاحب بتائیں گے آپ کو بعد میں کہ نبی کے معنی کیا ہے, غیب کی باتیں بتانے والا, میننگ یہی ہے. تو میرا نبی اولا, سب سے زیادہ قریب ہے تمہارے, نیئرسٹ جی, آل مین کائنڈ, ایکسپٹیڈ آر ریفیوزرز وٹ ایور مے بی, نو یس وائی بیکاز, بٹ دے آر نیگلیکٹنگ, دے آر ناٹ ایکسپٹنگ. اینڈ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری سانس کی جو نالی ہے نا، ادھر اللہ تعالیٰ ہے، ادھر میں ہوں، میرا حبیب بھی ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو چیز جان بھی نہیں ہے، جانوں سے زیادہ قریب ہے، اسے کیسی محبت کرنا، اسے کیسی عشق اور پیار کرنا۔ وہ تو راتوں رات ہمارے لیے روتے رہے اور ہم نادیدے، ہم ناشکرے، حضور کے لیے نہیں یاد کریں۔ زندگی کا حاصل سرکار کی ذات پاک ہے، زندگی کا حاصل۔ تو میں اس آیت میں یہ آج مختصر ہی صحیح بتاؤں گا کہ سرکار کی محبت کیسا کرنا، واٹ آر دا ویز، واٹ آر دا اسٹینڈرڈس۔ بٹ وی ہیو ٹو سم ماڈل، نمونہ ہونا، کیسا یاد کرنا۔ تو میں آج نمونہ یہ بتاؤں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، وہ کیسے چاہتے ہیں، وہ حضور کو کیسے جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے سب سے پہلے محبت پیدا کیا، پہلا درجہ ایمان میں محبت ہے، سیکنڈ ایمان ہے، تھرڈ اعمال ہے۔ وہ دو کو چھوڑ دا لے، تیسرے کو پکڑ لیے، دو کوڑی کا عمل ہے، نہ طہارت صحیح ہے، نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ عمل صحیح ہے۔ قیام صحیح کرے تو رکو صحیح کرنا نہیں آتا۔ پہلے محبت ہے۔ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ لوگ تو اہل علم ہیں، نماز کب فرض ہوئی؟ معراج ہے نا، وہ کون سا سال تھا؟ نبوت کا 12واں سال تھا، نبوت 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، 10 سال مدینہ پاک میں رہے۔ تو نماز فرض ہوتی ہے معراج شریف میں نبوت کے 12ویں سال۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 12 سال تک کیا کرتے رہے؟ کیا کر، نماز ہی نہیں تھی؟ ایک نماز فرض ہوئی مکے میں، ورنہ روزہ مدینہ پاک میں، زکات مدینہ پاک میں فرض، حج مدینہ پاک میں، 12 سال تک کیا چھٹی چھٹی کیا کرتے رہے صحابہ؟ صرف چہرے مصطفیٰ کو پڑھتے رہے، حضور کی محبت کے آداب سکھائے گئے، ادب سکھایا گیا، تعظیم سکھائی گئی، کیسا اٹھنا، ان کے سامنے کیسا بولنا، ان کے سامنے کیسی بات کرنا، زور سے بات نہیں کرنا، آداب زندگی خدا نے قرآن میں سکھائے۔ نماز 12 سال میں فرض ہوئی، میں یہی پوچھتا ہوں، آئی وانٹ ٹو آسک، 12 سال تک کیا کرتے رہے؟ محبت کے بیج ڈالے گئے قلوب میں، پہلے ان کو تیار کیا گیا، وہ وفادار ہیں یا جفاکار ہیں؟ میرے حبیب سے محبت میں انہوں امتحان میں اترتے نہیں اترتے، بعد میں وہ موقع آیا نماز پڑھو بولے تو ایسا پڑھے گھر توڑ توڑ کے مسجدیں بناتے رہے۔ ان کا کوئی عمل صحابہ کرام کا عظمتوں سے خالی نہیں تھا۔ تو میں یہ بتاؤں گا کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ تم اگر اپنے قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم اور کیا آگے و عشیرتکم نخترفتم، اگر تم تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری تجارت اور تمہارے دولت، یہ سب سے زیادہ محبت ہے اگر میرے حبیب سے نہیں ہے، تو خدا کیا وارننگ دیتا ہے معلوم؟ ان یاتی اللہ بعمری، ایک مفسر فرماتے ہیں، میں یہ پڑھتا ہوں تو کانپتا ہوں، آپ خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے حبیب کی محبت اگر کم ہے تمہاری جانوں سے، مال سے، تجارت سے، اولاد سے، یاتی اللہ بے امری, تو اب انتظار کرو اللہ کا امر کا, یعنی عذاب کا. ارے میں بھیجا ہے تم کو میرے حبیب کو, کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا, کون دیتا ہے صاحب ہمیں ایک فیوریٹ چیز؟ اگر آپ میرے کو ایک پین گفٹ دیے, کوئی ایک صاحب لے رہے بہت اچھا ہے دے دو, والا میں نے دیتا, یہ میرے کو تحفہ آیا ہے صاحب, اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا, ہمارے کو کیا جانے ان کی قدر. جب تو ادراک نہیں ہے, عرفان نہیں ہے, تو میں یہ بات یہ بتاؤں گا ضرور کہ ایک تو یہ آیت قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرت اخترفتموها تخشون کسادہا, ایک آیت یہ حضور کی محبت پر ہے, اور ایک آیت النبی اولا بالمومنین من انفسہم, میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے, اللہ بھی قریب ہے, نبی بھی قریب ہے. ہمارے دہلی کے ایک بڑے بزرگ تھے, جامع اظہر کے اور خانواد امام ربانی مجدد الف ثانی تھے, انہوں نے ایک بڑی عجیب نقطہ سنا, اولا کے معنی اقرب کے بھی ہے, ایک میرا نبی قریب ہے میں بھی قریب ہوں, میرا نبی بھی قریب ہے, اولا کے ایک معنی اقرب کے بھی ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اب ہم کو یہ جائزہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دین کو سمجھنا ہے, دین کو سیکھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, حدیث کو سمجھنا ہے, تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں جنہوں نے حضور کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, انہوں نے ان کا درجہ ایسا ہے پورے قطب پورے ابدال پورے غوث مل کے بھی ایک صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے, کیوں؟ ان کو صحابیت کا ٹائٹل ملا. ابو ہریرہ محدث تھے لیکن کوئی ان کو محدث حضرت مولانا شیخ الحدیث شیخ الفقہ نہیں لکھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل اللہ نے دیا, کیوں دیا؟ میرے حبیب کی خدمت میں ہے, دیکھے ہوئے میرے حبیب, ضرور بول دیے صحابی کا نجوم بے اختدئی تم اختدئی تم, میرے صحابی کی پیروی کرو تاروں کے مانند ہیں, ایک صحابی کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت مل جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ کی یہ عشق رسول جو آپ اس عنوان پہ کہنے کی مجھے حکم دیے, اور پھر یہ عشق رسول ایسا سمندر ہے جس کی نسبت جیسی ہوگی ویسی ملے گا, یہ باتوں سے تقریروں سے نہیں ملے گا, نسبت کی خوی. ایک حضرت ہمارے فقیہ اعظم ابو الوفا علیہ رحمہ کے پاس, جن کے پاس مجھے کئی سال خدمت موقع پر درس میں حاضری رہی, ایک بدعقیدہ نے کہا حضور, ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا ہر نبی کے قلب سے حضور کو تعلق ہے, تو اس بدعقیدے نے کہا ایسا کیسا؟ حضرت نے پوچھا افغان کے تھے؟ بولے نہیں ہے تیرا, نہیں ہے, دیکھ کاٹ دوں کیا, پوچھا رابطہ کاٹ دوں کیا, ایک ضرب لگائی مرتد ہو گیا. اصل حضور کی محبت ہے, مرتد ہو گیا, اس نے انکار کیا نبی میرے قریب نہیں ہے, دیکھ پھر بول, بولے پوچھے دو تین وقت, ایک ضرب لگائی ہو گیا, کافر ہو گیا, حضور کو سمجھے کیا ہی؟ حضور نہیں رہتے تو اللہ نے کائنات کو بھی نہیں پیدا کیا. تو اصل حضور کی ذات کو ان کی محبت ہے, جس کو جتنی محبت ہوگی اس کی اتنی نجات ہوگی. اب رہا یہ کہ اللہ کتنا چاہتا ہے, اگر میں محبت کا آغاز اللہ سے کروں تو کائنات میں کوئی نہیں ہے ایسے, ہر نبی چاہتے ہیں, ہر رسول چاہتے ہیں, ہر فرشتہ چاہتا ہے, اور اللہ تعالی اپنے حبیب کو دیکھ کر یہ آزمانا چاہا کہ اصل میرے محبوب کو کون کتنا چاہتا. میں آپ کو آپ کے کہنے پر اگر یہ بات کہوں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا چاہتے ہیں اور کیسا چاہنا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں تو نشانی کیا ہے آپ؟ واٹ آر دی اسٹینڈرڈ؟ واٹ از دا سمٹمز کہ آپ کیسا چاہیں گے آپ؟ اور پہلے تو اللہ نے قرآن پاک میں آپ کی محبت کا حکم دے دیا, نبی اولا بالمومنین من انفسہم. اب اگر ہم آگے بڑھے تو حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی محبت ہی دین کی اولین شرط ہے. اگر ہو اس میں خامی, محمد کی الفت ہی دین اول ہے, اگر ہو اس میں خامی تو سب نامکمل ہے. اصل محبت ہے, اور آپ کی محبت کا عہد ہر ایک سے لیا گیا, جو نہیں لیا وہ گیا کام سے. یہ ایسا وہ کیسا اس میں رہا ہونا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں یہ ارشاد اکرامی ہوا, میں حبیب کو بھیجا رہا ہوں کیوں؟ لتؤمنن بہ اور کئی جگہ آیا ہے سمجھ. اور ایک سب سے اہم چیز ہے محبت کیسا پیدا ہوتی. ایک آرڈر ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. میں تم کو کیوں بھیجا ہے میرے حبیب کو؟ تم تعظیم کرو ان کی اور توقیر کرو, ان کے آگے آگے مت چلو, ان کے برابر مت چلو. جو آگے چلا زندیق ہو گیا, جو ساتھ ساتھ چلا منافق ہو گیا, جو پیچھے پیچھے چلا وہ مومن ہو گیا. ہم کو پیچھے چلنے کا حکم ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, کیسی باریکی سکھائی اللہ نے, کیسے آداب رسالت سکھائے, تب کہیں ہم کو عشق و محبت آتی. ہوا یہ کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے, حضور نماز پڑھائے عیدگاہ میں. ابھی حضور اپنے دولت خانہ تشریف نہیں لائے, لوگ زیادہ تھے ملنے میں. چند صحابہ کیا کرے, آ کے قربانی دے دیے. ابھی حضور عیدگاہ سے نہیں آئے, یہ جو قربانی دی اچھا عمل تھا خراب تھا؟ اچھا تھا. اچھا نہیں تھا ایمان کی کسوٹی پہ. اچھا سے مراد عبادت ضرور ہے, لیکن خدا کو کیا پسند آیا؟ او ہو, اتنے بڑھ گئے تم, میرا حبیب ابھی آیا قربانی نہیں دیا, تم دے دیتے, میرے حبیب سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. خبردار, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, وہ لوگ بڑے کس سے آگے؟ سرکار سے. اللہ اپنی طرف لے لیا, اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا. حالانکہ اللہ کی حد کس کو معلوم, مگر رسول کے آگے بڑھنا اللہ کے آگے بڑھنے کے برابر ہے. تو یہ ادب سکھایا. آپ ادب کریں گے تو محبت آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, میرے حبیب کی آواز پہ آواز بلند نہیں کرنا. کس کو حکم ہو رہا؟ صحابہ کرام کو. ہمارا کیا عمل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, وی آر نتھنگ. صحابہ کو حکم ہو رہا, وہ جنگل میں رہتے تھے, دہخانی عرابی, پڑھے لکھے نہیں تھے. باہر آ کے یا محمد آ پکارتے تھے سرکار. سرکار تو رحمت للعالمین تھے, نہیں بولتے تھے. اللہ آیتیں بھیجا دیا. اے ایمان والو, میرے حبیب کی آواز پہ بلند نہیں کرنا, ان کے گھر کے باہر سے نہیں پکارنا. ان الذین ینادونک من وراء, اور ایسا کرو میرا حبیب باہر آئے جب تک انتظار کرو. ولو انہم صبروا. تو یہ محبت, عشق اور محبت میں اضافے کا باعث کب بنتا ہے؟ پہلے ادب سیکھنا. جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں. اور پھر سرکار کے دربار میں آؤ تو آواز کو پست رکھنا، یہ بھی ایک نشانی ہے عشق اور محبت کی، تقاضے ہیں یہ حضور کی آواز میں، یہی وجہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے، قرآن مجید بھی زور کے نہیں پڑھنا بولے، سرکار کے روضے کے پاس قرآن مجید بھی زور کے نہیں پڑھنا۔ کس کو سنا رہے ہیں جی؟ صاحب قرآن کو قرآن سناتا ہے۔ آواز سے مراد اچھی آواز، آواز پہ بھی پہرا ہے، بے تاب نگاہی بھی، یہاں بے ادبی ہے۔ انہی کو ملا، ایک صاحب کیا کرے، مجھے دعا کریے مدینے میں رہ جاؤں۔ اللہ بہت اچھی چیز ہے مگر آداب بجا لا سکتے کیا؟ دعا کریے میں مدینے میں رہ جاؤں، بولا اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے، مگر یہ تو بتاؤ ادب بجا لا سکتے کیا رہ کے؟ یہ حضور کی محبت ہے۔ اور پھر حضور سے محبت ہے، عشق ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے آپ کے دیدار کی تمنا رکھنا، خواب میں دیکھنے کا آرزو رکھنا، حضور کے پاری وظیفے پڑھنا، اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھنے کے، تو پتہ چلے گا یہ عشق و محبت ہے۔ وظیفے پڑھنا، اب شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب الخلوب اٹھائیے، سیرت النبی بعدت وصال النبی کتاب اٹھائیے، سرکار کو دیکھنے کے وظیفے ہیں، اس میں کیا کیا آیتیں پڑھنا، کیا کیا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کی کثرت سے ورد رکھو، سرکار کی زیارت ہوگی۔ محبت کا تقاضا ہے یہ، محبت کا تقاضا۔ اور دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، ایک روایت ہے، کیا کہ محبت کی ایک نشانی محبوب کا ذکر خوب کرنا اور سننا۔ کون بولتے، کام بولتے، سرکار کا ذکر شریف، ان المحب اللہ کے جو جس کو چاہتا ہے نا اس کا اکثر ذکر ہو، من احب شیئن، ایک روایت آتی ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو، جو جس چیز کو چاہتا ہے نا اس کا کثرت سے ذکر کرتا، اور جو کثرت سے حضور کا ذکر کرتا ہے سنتا ہے تو سمجھو وہ عاشق ہے۔ جس کو عشق و محبت سے واسطہ پڑا ہے۔ اور پھر اترکم اللہ، اور سرکار کی جو چیز محبوب ہے وہ چیز کو بھی محبوب رکھنا۔ اب آپ عطر لا کے لگائے، سرکار کی محبوب چیز ہے، آپ کو حضور سے محبت ہے بول کے لگا رہے ہیں آپ، میرے آقا لگائے تھے، میرے آقا لگائے تھے۔ حضور نے کیا کیا، صرف ان کی محبوب چیز عطر ہے، عطر لگا کے پڑھے تو نماز 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ میری محبوب چیز قسمت میں ان کے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے قسمت میں نہیں ہے، ہمارے قسمت میں امامہ ہے ہمارے۔ یہ بتا دیں کوئی کہ حضور نے کبھی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا ہے؟ تو پھر حضور فرماتے ہیں سلو کما رائے تم، ایسی نماز پڑھو جو میں پڑھا ہوں، تو حضور کی نماز نہیں ہے، رب چاہی نہیں ہے یہ عبادت، نبی چاہی نہیں ہے، من چاہی ہے۔ دیکھیے نماز محتم بشان فرض ہے، اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھنا تاکہ قبول ہو۔ اب ایک صاحب مجھے نہیں ہوتی، کیا ہو جاتی؟ قبول نہیں ہوتی، ہو جاتی، آپ کا فرض ادا ہو گیا، مگر وہ بھی انڈر سرٹین سرکمسٹانسز، آپ کے جیب میں ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی ڈھونڈنے تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، ویسی صورت میں ہو جاتی ہے، 12,000 रुपये का सेल है जेब में, 10 रुपये की टोपी गत नहीं है, तुमको दीन से दिलचस्पी नहीं है। हमको जो पसंद आया वो कर रहे हैं। नबी चाहिए जिंदगी होना, रब चाहिए जिंदगी होना। तो हुजूर के आप अतर लाए, हुजूर ने क्या फरमाया, एक अतर है ये फरिश्तों की गिजा है। सरकार फरमाए 70 नमाजों का सवाब है बगैर अतर वाले की और अतर की। फिर मिसवाक लिया, फिर प्लस 70। क्यों? मेरे महबूब का तरीका है, मेरे महबूब से मोहब्बत की निशानी है तुमको। तो इश्क और मोहब्बत हमारे रूह और कल्ब में कूट कूट कर भरी गई है। ला ईमान अली मन ला मोहब्बत अला, जिसमें मोहब्बत नहीं उसमें ईमान ही नहीं है। जाओ हदीस पाक। फिर आपको मैं आगे चलूं कि सरकार की जिक्र कसरत से करना। मन अहब्बा शैअन अक्सरा जिक्र, जो जिस चीज का जिक्र ज्यादा करता है ना, जो चीज महबूब है वो करता। किसी खाने पीने से मोहब्बत है, अरे ये खाऊं वो खाऊं ये खाऊं वो खाऊं, वो होटल में अच्छा रहता, वो होटल में अच्छा रहता, बिरयानी अच्छी रहती, हरीस अच्छी रहती, मुर्ग अच्छा, खाने पे दम है उसका, उसकी महबूब चीज खाने की है, इस वास्ते उसकी जिक्र कर। किसी को गीबत चुगली से दिलचस्पी, जब देखो किसी भी गीबत चुगली करता उसको मोहब्बत उससे ही है। एक सरकार से मोहब्बत है। साहब सरकार का जिक्र करो, मेरे को मेरा जी नहीं भरा, मेरा जी नहीं भरा। एक सहाबी रसूल है, जब हुजूर पर्दा फरमाए तो उस दिन अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई छीन ले तू, किसको देखूं मैं। देखने की चीज तो दीदार मुस्तफा था, अल्लाह मेरी बिनाई, अल्लाह बिनाई छीन लिया उनकी, छीन लिया अल्लाह ने बिनाई उनकी। हाँ बोले मुझे अब नहीं चाहिए, मैं कोई नहीं देखना चाहता, अब हुजूर को देखे बात किसी को नहीं देखता, अब मैं हुजूर को देखे बात। मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत का ये एक जीना है। और जिक्र शरीफ कसरत से करना। और अल्लाह ने जिनके जिक्र को बुलंद किया है, वरफाना लका जिक्र, अनकंडीशनल है वो। यहाँ जिक्र बुलंद किया, वहाँ नहीं किया, मशरिक में किया, मगरिब में नहीं किया, जमीन पे किया, आसमान पे नहीं किया। वरफाना लका जिक्र, हमने आपके जिक्र को आपकी खातर बुलंद किया। वो जो प्रोनाउन है, जमीर है, मैं वहां बात वही बता रहा था। वरफाना लका जिक्र, वी हैव रेज्ड योर रिमेम्बरेंस फॉर होम फॉर योर सेक। ये लका की जमीर है। हाफिज साहब आपको बातें बताएंगे कि जमीर में क्या मजा आता है, विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। लका जिक्र रख, मेरे हबीब मैंने आपका जिक्र आपकी खातर बुलंद किया। कहाँ बुलंद किया? जन्नत में हूरों की आंखों में आपका नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे आपका नाम लिखा हुआ है, हर पिल्लर पर आपका नाम लिख दिया हूँ। आदम अलैहि सलाम हजरत शीशा अलैहि सलाम को नसीहत करते हैं, देखो बेटा तुम नेक औरतों से निकाह करना, पाक ताहिर। क्यों बाबा? मैं आखिरी नबी का नूर तुम्हारी पेशानी में वदियत कर दिया हूं। यही वजह है हुजूर की ऊपर भी पूरा नस्ले पाक पाक है। अल्लाह ने फरमा दिया फतकल्लबो काफी साजिदीन, क्या है प्रिया प्रिया, मेरे हबीब आपके नस्ले पाक में कोई जिना करने वाला नहीं था, आपकी नस्ले पाक में कोई मुशरिक नहीं था, आपका पूरा नसब पाक है। सजदा करने वालों में मुंतकल किया हूँ। और ये लोग बोलते इब्राहिम अलैहि सलाम के वालिद बुत बनाते थे, वो वालिद नहीं थे, चचा थे। इब्राहिम चचा थे, आपके वालिद का नाम तारुख था। अल्लाह ने एक हिफाजत की है आपके नस्ले पाक की। अभी शिजरे पाक हम बुर्दे शरीफ में पढ़ते हैं, नसब नामा मेरी किताब है, कसीदा बुर्दा, मैंने उसमें नसब नामा लिखा है, उतना पढ़ना। वो भी आवेदन करिए, आप पूरे आसार रख दिए आप तो माशाल्लाह। हाओ अल्लाह बरकत दे आपसे। हाओ सरकार का शजरे मुबारक हजरत अदनान तक मोहम्मद रसूल। हाँ इंग्लिश में अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, अगर अरबी में तो और मजे की चीज़ है। تو اس کی برکت ہے پڑھنا ہو سرکار خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہوئے تو اپنی خوشی ہے نہیں، ہماری عید کیا ہے؟ تو رہے سلامت تیری کالی کملی سلامت، ہمارا کیا تیرے سے بھرم ہمارا تو ہے۔ تو اور دوسری بات محبت کی نشانی ہے عشق رسول کی، ایک نشانی آپ کے آثار شریف سے محبت کرنا، اسے پتا چلے گا کہ آپ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ جو اس کی برکت نہیں کرے گا سمجھا جائے گا اس کو سرکار سے محبت نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے، سرکار بولے کہ نام بول رہا ہوں میں، سرکار واس کر رہے تھے تو لعاب مبارک آیا، تو آپ کیا کریں کپڑے میں بن کے ایک صحابی کو بولے محفوظ مقام پہ ڈال دو، وہ گئے ادھر جا کے پورا چاٹ لیا۔ سرکار پوچھے کہاں کیا کرے، تو بولے ارسلہ محفوظ مقام پہ ڈالے، ہو سرکار کہاں میں کھا لیا، اب تم پر جہنم حرام ہے۔ بولے حدیث پاک صحیح ہے، کیوں؟ ان کو عشق رسول تھا، ہر لمحہ دیکھتے تھے کہ میرے آقا کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اور محبت کرنے والے کو سکھایا نہیں جاتا، احکام نہیں دیے جاتے۔ احکام میں آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے، پانچ نمازاں پانچ ہی چھ، بس چھ نہیں ہے، تیس روزے تیس ہی چھ فرض، 32 نہیں ہے، کیوں؟ احکام میں دیر از نو چینج، لا تبدیل علی کلمۃ اللہ، لیکن محبت میں کوئی ٹکاؤ نہیں ہے، جس کو جیسا دل میں آ کرتے جا رہا، دیر از نو لمٹ۔ پھر ایک صحابی سرکار ناخن ہے مبارک ترش پائے کر رکھے دیے ایک صحابی، تو بولے سیدھے گھر چلے گئے، جا کے عطر کا ڈبہ کھولے، پورے سرکار کے ناخن مبارک کو عطر لگائے، ڈبے میں رکھ کے بیوی بچوں کو بولے میں مرے بعد میری پیشانی پہ یہاں رکھ دینا یہ ناخن، مجھے امید ہے اللہ میرے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ صحابہ ہے، یہ 1500 سال کے بعد کا مسلمان ایسا ہے، بدتمیز بے وقوف نالائق ہے، یہ صحابہ ہے۔ محبت کی ایک نشانی کیا ہے؟ آثار شریف سے محبت۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کے پاس ایک کٹورا تھا، اس میں اکثر انہوں پانی ڈال کے بیماروں کو پلاتے تھے، جو بھی آئے اس کو زیارت کرواتے تھے۔ محبت کی نشانی ہے نا، تو جس کو سرکار سے محبت ہوگی نا تو ان کے آثار سے بھی محبت ہوگی۔ تابوت سکینہ صندوق میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا، ہارون علیہ السلام کا جبا تھا، سر پہ رکھ کے لے گئے، ہر جنگ میں جیت جاتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اس میں برکت، تو آقا دو جہاں ہیں، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ حضور کی عشق اور محبت کے لیے آپ کے آثار شریف کی زیارت، ادب اور احترام لازم ہے۔ اور آج تک 1500 سال ہو گئے، لوگ آثار رکھے ہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ایسا کیسا اتنے بھوت سے کہا گئے، میں بولا تم لوگ جائیداد بنائے، تم لوگ جائیداد بنائے، موٹراں خریدے، زمینہ بنگلے خریدے، سرکار کے چاہنے والے آثار شریف رکھے، جان کی حفاظت سے بڑھ کے۔ ہاں معمولی بات نہیں ہے، سرکار کو رکھنے کے برابر ہے یہ۔ اگر سرکار کا منہ مبارک ہے تو وہ جزو مصطفیٰ ہے، اور جز کل ہوتا ہے، کل جز ہوتا ہے۔ کئی ایسے حالات ہیں، میں کہہ سکتا ہوں مگر بات طویل ہو جائے گی۔ عشق اور محبت کیا ہے، کیسے ملے گا، کیسے حاصل ہوگا عشق اور محبت ہے بولے تو؟ یو آر ناٹ ہیونگ اینی سمٹم، پتہ ہی نہیں چل رہا آپ محبت ہے بول کے، کیسا سمجھنا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے محبت ہونا، اور حضور سے محبت کا ایک امپورٹنٹ ایشو یہ بھی ہے، ان کے اہل بیت سے محبت کرنا، یاد رکھ۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے، سرکار سے محبت ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، محبت منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایک حدیث شریف ایک ہی سنا دوں گا، حضور فرمائے تم میں سے کوئی شخص مطاف میں حجر اسود کو چمٹ کر عبادت کرے، روزہ رہے، قرآن پڑھے، میری اولاد سے بغض رکھے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ देखिए पूरे मार्क्स बनाना, हम इस चीज़ को दुनिया में महसूस करते हैं। एक बच्चा इम्तिहान स्कूल पढ़ा, 7 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, मैथ, साइंस, सोशल, समथिंग सब्जेक्ट्स, और हर एक में एग्रीगेट लाना ज़रूरी है? नहीं। एक में से 100 में से 100 ला लिए, एक में 10 नंबर आ रहा है, रिजल्ट आया फेल। आप बोलेंगे अच्छा उसमें से 100 में से 100 लाया, उसमें निकाल के डाल दो ना, नॉट ट्रांसफरेबल। ये मानते हैं, दीन में भी यही है, उदखलो फिसल में काफा, सरकार की मोहब्बत पूरी पूरी रहना, तो अमाल का वेट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वेटेज होना है, परसेंटेज होना है, हर सब्जेक्ट में पास होना। हुजूर ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा खाना रखा खूब उबल के छलकने लगा? ऐसा नहीं, जिंदगी के जितने ब्रांचेस हैं हुजूर ने उन सबको पूरा किया है। हम सरकार की सीरत पाक की, आपकी मोहब्बत के पूरे शोबों को फिलअप करते जाएं। हाँ, एक खाना भर गया, बाकी सब खाने खाली पड़े, रिजल्ट फेल। तो हुजूर की अहले बैत था, बिलखुसूस अली बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सरकार तो है, इनकी मोहब्बत। हदीस पाक में आता है, मन अबगज़ना अहलल बैती फहुवा मुनाफिक, जो हमारे अहले बैत से बगज़ रखे मुनाफिक है, कोई नमाज कबूल नहीं। और एक बात मैं बोला हूँ इसमें शायद मुलाकात, 4 लोगों की सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम है ना, उन लोगों के रस्ते पे चला इन पर तूने इनाम किया। वो कौन है 4? नबी है, मिन नबीना सिद्दीकीना शोहदाई वसाले, ये 4 की मोहब्बत है तो सिरात मुस्तकीम मिलता, नहीं तो कद्दू भी नहीं मिलता। हाँ, दीन कौन लाया? उस ज़ात मुकद्दस ने, हमारे सरकार, हमारे माँ बाप कुर्बान उन पे से। तो उनकी मोहब्बत लाजमी है और उनकी इताअत लाजमी है। दीन को, उलूम इस्लामिया को किसने बचाया? उनकी मोहब्बत लाजमी है, वो है सहाबा किराम। दीन के लिए जान की कुर्बानी दे दिए कौन? अहले बैत। उनकी मोहब्बत ज़रूरी है। और दीन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया कौन? औलिया अल्लाह। ये 4 की मोहब्बत है तो सिरात मुस्तकीम मिलेगा। हेदिन सिरातल मुस्तकीम क्या है? ये 4 की मोहब्बत है, इश्क़ मोहब्बत का समरी है। दुनिया के कोने कोने में गरीब नवाज आ गए इधर उधर, बड़े पीर चले गए, हसमनानी चले गए उधर, क्यों गए? दीन को फैलाने, उनकी मोहब्बत लाजिम है आपको। फिर और जब अहले बैत से मोहब्बत हो गई तो सहाबा किराम से भी मोहब्बत होना। हाँ, आज क्या हो गया, अहले बैत की मोहब्बत बोल के सहाबा से बगौस कर रही है, कौन सी दीन है ये? सहाबा से मोहब्बत बोल के अहले बैत से बगौस कर रही है, क्या है? दोनों बोतार रंग, एक हाथ में सहाबा किराम हो, एक हाथ में अहले बैत, दोनों से मोहब्बत। इन्होंने दीन को फैलाए, कुरान हदीस को यहाँ तक लाए कि इनकी, इन्होंने करबला के मैदान में जान दे दी। दोनों से मोहब्बत जरूरी है, इनसे करेंगे इनसे नहीं करेंगे, नो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत हो। और फिर अगर मैं आपको और आगे चाहूँ तो हुजूर के इत्तेबा भी है, आपकी सुन्नतें भी हैं। वलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, एक सहाबी है वो दस्तखान पे बैठ के कद्दू निकाल के खाते जा रहे, चुन चुन चुन चुन चुन। इमाम अहमद इब्न हम्बल है, बोले क्यों पसंद कर रहे हैं? तो बोले मेरे आखा को कद्दू पसंद है, सरकार भी चुन के खाते थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम आवर प्रॉफिट सर्टेनली। कद्दू कद्दू कद्दू माशाल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हम्बल है, नहीं दस्तखान पे बैठे हुए हैं, कद्दू चुन के खा रहे हैं। एक बाजू वाले साहब बोले कई को खा रहे हैं? तो बोले सरकार की पसंद है, बल्कि मेरे को कद्दू पसंद नहीं है। बोले जद्दीदुल ईमान, तलवार निकाल लिए, ایمان لا گردن کاٹ دوں گا تیری نہیں تو. سرکار کی پسند کی چیز نہیں پسند ہے تیرے کو. جدید ایمان آیا, ایمان لا نہ تیری گردن اڑا دیتا ہوں. سرکار کو کدو پسند, تیرے کو نہیں پسند. تو حضور کی پسند کو اپنی پسند بنانا. حضرت عمر فاروق کیا کیے, پیسے تقسیم کرے تو اپنے بیٹے کو 500 دیے, امام حسین کو 1000 دیے. گھر پہ آئے, کھانا کھاتے بیٹھے, ابا آپ انصاف اچھا تھا سنا آپ کا, آج گیا. بولے وہ کیا بات ہوئی؟ تو بولے امام حسین نہ مکے میں تھے, نہ غزوات میں تھے, نہ قرآن کی تدوین میں ہیں, نہ حدیث کی تدوین میں ہیں, نہ مجاہدوں میں سرکار کے سائے کے جیسا چلتے رہا زندگی میں. میرے کو 500 روپے دیتے. بتائیے امام حسین کتنے حدیثیں نقل کرے, کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے. حضرت عمر رو دیے, بولے بیٹا تم بات صحیح کہہ رہے ہو, یقیناً امام حسین غزوات میں نہیں تھے, چھوٹے تھے, حدیث میں نے, ہجرت میں نے, کچھ نہیں, تم تھے. مگر ایک میری بھی شرط ہے, لاؤ ان کے جیسی ماں فاطمہ لاؤ, ان کے جیسے باپ علی کو لاؤ, ان کے جیسے نانا سرکار کو لاؤ, تمہارے کو بھی دیتا ہوں. تیرا باپ تو خطاب کا بیٹا تھا, کب ایمان لایا یاد ہے؟ ان کی نسل پاک تو قیامت تک چلنے والی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو محبت کیا ہے؟ ارے وہ تو وہ میرے بیٹے کو ان کے غلام کے اوپر سے قربان کر دیتا ہوں, بولے اسامہ کے اوپر سے قربان کر دیتا ہوں. تو تیرے بیٹا بول رہا میرے کو, تو ان کی پسند کو اپنی پسند کو ان کی اوپر رکھنا. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے خربوزہ لے کر آئے کھانے کے, گھر میں لائے کرے, خالے غالباً حضرت مکان میں کاٹ دیے. ابوبکر صدیق لائے, کون لائیے؟ تو بولے خربوزہ لائے. سرکار کھائے کیا یہ موسم کا پہلا میوہ؟ کیسا کھاؤں ان کا غلام میں؟ لے کے جاؤ پہلو سرکار کی خدمت میں لے گئے. یہ کٹاوا کیا؟ تو بولے ابا بولے جب تک آپ نے کھائے ہم کیسا کھائیں؟ حضور نوش کرے. اب بولے اب حلال ہے میری اولاد پر, یہ محبت کیسا ڈیولپ ہوگی؟ ہم حضور کو خوش کرنے کے کام کرنا, ان کی اولاد پر ہماری اولاد, ہماری اولاد ان کو پریفرنس دینا. دنیا میں بھی ملے گا, بھائی ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو مثال دیتا. پھر اور ایک چیز یہ ہے کہ حضور سے محبت ہے, عشق ہے, درود و سلام کی کثرت کرنا, وہی شخص قیامت میں قریب رہے گا. جو حضور پہ درود پڑھنا بھولا وہ جنت کا دروازہ بھولا. ارے سب سے پہلے یہ سوچو ہماری اوریجن آف دا ہیومن اینڈ ہیومینٹی از درود شریف. آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا بغیر ماں باپ, ہوا کو آدم کی پھسلی سے پیدا کرے, جو دیکھے تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تو انہوں قریب جانا چاہے حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ بولے کدھر؟ یہ ایک فطری بات ہے, میاں بیوی کا رشتہ فطری بات ہے. بولے مہر دیو آدم, مہر دے کے جاؤ, ایسا کیسا چلے آ رہے؟ تو بولے کیا دوں اللہ, نہ اس وقت ڈالر تھے نہ ریال تھے. بولے میرے حبیب پہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ دو, محمد الرسول اللہ, یہ تمہارا مہر رہے گا. انسانیت کی نشونما, گروتھ, فاؤنڈیشن درود پاک ہے. آئیے درود پاک, اللہ تعالی اللہ اپنی جماعت میں درود پڑھنے والوں کو ملا دے رہا. اللہ بھی, فرشتے بھی, مومنین بھی. جو نہیں پڑھتا جان دے ان شامل ہی نہیں ہے, اٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان دیٹ کلاس. تو کثرت سے درود پڑھنے والا سرکار کی عشق اور محبت کا پتہ چلے گا. خالی محبت ہے بولنے سے نہیں ہوگا. وہ محمود غزنوی 1,00,000 درود پڑھ کے سوتے تھے, جن میں حکومت چلانا, طبیعت خراب ہو گئی. سرکار آ کے خواب میں بولے میں ایک درود سکھاتا ہوں, وہ ایک پڑھ لو ایک لاکھ کے برابر. بے شمار مبشرات ہیں درود و سلام کے اوپر. آپ لوگ تو میرے سے زیادہ ہی جانتے ہیں, نماز میں تو فرض ہے لیکن امت پہ تقاضا محبت کیا ہے, کتنے بار پڑھتے ہیں, ہم کو بھی جائزہ لینا ہے. 200 پڑھتے روزانہ تو کمپلسری ہے, 200 درود تو کمپلسری ہے ہر مسلمان. ایک تسبیح استغفار, ایک تسبیح صبحم کلمہ تمجید, 200 منیمم ہے, وہ میکزیمم ہے ہی نہیں, لاکھوں کروڑوں ہے. نماز میں تو فرض ہے جی. تو سرکار کے عشق رسول کا ایک تقاضا درود و سلام کی کثرت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم جو سرکار لائے اس سے بھی محبت ہونا. قرآن آیا کیسا یہ بتائیے, کیا کعبے کی چھت پہ لا کے رکھ دیے قرآن مجید جبریل علیہ السلام, تورات کی تختیاں آ گئے جیسا, انجیل کی کتاب آ گئے جیسا, یا کتاب نہیں آئی صاحب کتاب کے قلب سے سکھایا گیا. قرآن کیسا آیا, سرکار کے قلب مبارک پر آیا, جبریل آ کے سنا دیتے چلے آتے, حضور محفوظ کر لیتے, ڈکٹیشن دیتے تھے صحابہ, یہ قرآن ہے دیکھو یہاں رکھو یہاں رکھو. تو قرآن پاک سے بھی محبت کرنا یہ محبت کی ایک سمٹم ہے, اسٹینڈرڈ ہے. اور پھر نعت گوئی, نعت خواں, سرکار کی نعتیں پڑھنا اور سننا یہ بھی سرکار کی محبت میں ازدیاد محبت کا ذریعہ ہے. نعت پڑھنا, محفل میں جانا, سننا اور نعت شریف کو پروموٹ کرنا. حضرت حسان ابن ثابت دربار رسالت کے شاعر, دیر سے ایمان لائے, کئی صحابہ غزوات میں رہے, ہجرت میں رہے, مکے میں رہے, یہاں وہ دیر سے ایمان لائے, کچھ بھی نہیں ملا. ان کو نعت گوئی ملی تو سرکار یہ بول دیے میرے ماں باپ قربان حسان تم نعت کہتے جاؤ. ممبر الگ بنائے تھے حسان ابن ثابت, اس پہ بٹھا کے نعت سنتے تھے, آپ فرش پہ بیٹھتے تھے. یہ مرتبہ ہے. ہاں نعت شریف پڑھتے رہنا محبت بڑھتی. بے شمار قصیدہ بردہ سرکار نعت سن کے تو دیے, جو انعام دیے 12 سال کا فالج چلے گیا. کعب بن زہیر جب انہوں قصیدے لامیہ سنائے تو سرکار کملی اتار کے دے ڈالے. نعت شریف سرکار کی محبت کا بہترین ذریعہ ہے, بہترین. اگر خواب میں دیکھنا ہے تو نعت پاک پڑھنا. بے شمار ایسے اولیاء اللہ ہمارے نعت کہہ کے لکھ کے سرکار کی زیارتیں کی. اور پھر واقعی نعت شریف سرکار کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر ہم کو سرکار کا عشق و محبت ہے تو سرکار کی نعتیں سنا کریں, پڑھا کریں. دیکھیے آپ آنکھ سے آنسو نکلیں گے, آپ کو خود بخود محبت کا جذبہ ولولہ پیدا ہوگا. اٹ ول بی موٹیویٹ یو ہاؤ ٹو لو دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عشق رسول ہے, سرکار کملی اٹھا کے دے دیے. حسان ابن ثابت کو بولے میرے ماں باپ قربان بولتے جاؤ, جبریل تمہاری مدد کرے, یہاں تک کہہ دیا. تو نعت گوئی, نعت خوانی یہ لکھی نہیں جاتی, لکھوایا جاتا ہے. کوئی نہیں لکھ سکتا جب تک کہ حضور کی محبت کے دروازے کھڑکیاں نہ کھلے اس کے, حضور کی محبت. پھر آپ کو حیرت ہوگا, یہ تو میں خالی آپ کو یہ عشق رسول کی باتیں وہ ہیں جو صحابہ کرام اور اس میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل ایک وقت آتے ہیں, آ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں, حضور کے دامن کو چومنے لگتے ہیں, کوئی کملی کو چوم رہے ہیں, کوئی شملے کو چوم رہے ہیں, کوئی سرکار پوچھے یہ کیا ہو رہا جبریل, میکائیل نہیں بولے کئی دن کے بعد آپ کے پاس آنے کی اجازت. جبریل تو آتے تھے, میکائیل بولتے ارے ہم کو بھی لے کے چلو نا سرکار کے پاس, تو میکائیل بھی آئے, آ کے چومنے لگ کیا ہے یہ, بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے دیدار کی تمنا تھی, اللہ نے ہم کو ہماری آرزو کو پوری کیا کئی دن کے بعد. اور اگر آپ کو میں کہوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق رسول, تو دن گزر جائیں صرف ایک بات بول دیتا ہوں کہ ایک دن سرکار بڑی اچھے خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے, سارے صحابہ تھے, بولے بولو آپ بولو آپ بولو آپ بولو کیا پسند ہے تم, تو ابو بکر صدیق کا نمبر آیا تو بولے ابو بکر تم کو دنیا میں کیا پسند ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک آپ کے چہرے مبارک کا دیکھنا یہ پسند مجھ کو, دوسرے پیسہ آپ کے راہ میں قدموں میں خرچ کرتے جانا, تیسرے میری بیٹی آپ کے نکاح میں, نماز میں بھی حالانکہ ثواب ادھر سیدھی طرف زیادہ ہے نا, ابو بکر ادھر بیٹھتے تھے لیفٹ, لوگ بولے یا رسول اللہ ابو بکر دیکھیوں کو ڈھونڈتے رہتے ادھر لیفٹ کرنا کیوں بیٹھتے ہوں, ثواب تو زیادہ یہاں ہے, سرکار معلوم تھا ان سے ہی پوچھو, بولے بولے ابو بکر ادھر کیوں بیٹھتے, بولے یا رسول اللہ آپ کے گھر کی کھڑکی ہے آپ ادھر سے برآمد ہوتے ہیں تو میں ادھر اس وجہ سے بیٹھتا ہوں, آپ آتے پہلی نگاہ آپ کی میرے پہ پڑے اور میری نگاہ آپ پہ پڑے, اور سلام پھیرے میں نماز کی حالت میں بھی کنکھیوں سے دیکھتا تھا سرکار, نماز میں سرکار دیکھ رہے ہیں, اور جب سلام پھیرتا ہوں نماز ختم تو میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, اور میں جب ادھر دیکھا تو آپ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں, اس وجہ سے ادھر پڑھتا ہوں. وارث سور کا واقعہ یاد, سرکار کے کبھی ادھر چلے جا رہے ہیں, آپ ہمارے داماد کا گھر غار سور کے سامنے چلے تو ادھر آ جاتے تھے سرکار, پھر ادھر آ جاتے تھے, کبھی سامنے کبھی پیچھے, یہ کیا کر رہے ابو بکر, بولے دشمن کو دیکھتا ہوں وہ ادھر سے آیا تو میں ادھر آ جاتا ہوں تاکہ تیر مجھ پہ پڑے آپ پہ نہ پڑے, یہ ہے عشق رسول, ادھر آ جاتا ہوں دشمن کو ادھر آتا دیکھتا ہوں تیر مجھ پہ پڑے آپ پہ نہ پڑے, اور غار ثور کے اندر جا کے کیا کرے آپ باہر ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں, جا کے دیکھ کے قمیص پھاڑ ڈالے, پورے سانپوں کے سوراخوں کے پٹے تھے سب کو بند کر ڈالے, سرکار بولے کیا میاں محبت خود بخود کراتی, ہاں محبت دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے, پوچھا پتا گلی کا آ کر تیری گلی میں, پورے سوراخوں میں قمیض ڈال دیے صرف تہبند میں ہے, سیدنا صدیق اکبر بولے اسلام آئیے, ایک سوراخ رہ گیا تھا پوری قمیض تو پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے, وہاں کیا کرے پیر لگا دیے, اور آقا دو جہاں میرے آپ کے آقا اور مولا سرکار مدینہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام کر رہے ہیں, کیا منظر تھا ہوگا, اس وقت فوٹوگرافی نہیں تھی یا جائز نہیں تھی, سرکار ابوبکر کے گود میں لیٹے ہوئے, سانپ آیا وہیں سوراخ میں سے, ڈسنے لگا, حضور آرام کر رہے ہیں اٹھانا پسند نہیں کرے بے ادبی ہوگی, آنکھ سے آنسو سرکار کے چہرے پہ گرے, بولے ابو بکر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں, بولے یا رسول اللہ وہاں کوئی چیز کاٹ رہی میرے پیر ہٹاؤ, بولے دیکھے تو سانپ آ رہا, بولے کیوں کاٹا میرے دوست کو کیوں کاٹا, بولے یہاں ہماری نسل رہتی ہے پہاڑ میں, ہمارے نسل میں بتایا گیا آخری نبی یہاں کے رہنے والے ہیں, تو ہم آپ کے دیدار کو ترس رہے تھے, آپ کو دیکھنے ترس رہے ہیں, انہوں پیر لگا دے کے بند کر دیا. محبت جادو بولتا ہے, محبت وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے, ہاں جادو ہے وہ محبت. سرکار کیا کیے, اپنا لعاب ذہن لگائے, بولے دیوانہ ہے یہ کام کر رہا, یہ میرا دیوانہ ہے, کل گنبد خضرا میں میرے ساتھ رہے گا. ایسی محبت کرو جیسے صدیق اکبر نے حضور سے کی تھی, اس کا نتیجہ کیا ملا, گنبد خضرا میں ساتھ بازو ہے سرکار کے. یہ شرف, یہ عوج, بخدا میرا رخ تیری طرف ہے. صدیق اکبر کی بے شمار مثالیں ہیں, کہوں تو شاید کئی ہفتے ان کے اوپر ہی گزر جائیں. سرکار کی محبت کا صاحب سمجھ رہے ہیں, صرف جینٹس کرتے تھے, صحابیات کا بھی عشق رسول ویسا ہی تھا. ام عمارہ ہے, وہ جنگ میں بدر ہے, احد ہے, گھر سے نکلی, لوگوں نے خبر اڑا دی حضور شہید ہو گئے, احد کا میدان ہے. راستے میں بولے کہاں جا رہے ہیں بیٹا, تو بولے سرکار کا کیا حال ہے, تو بولے سرکار کا حال کیا ہے, نہیں پہلے دیکھو تمہارے باپ شہید کر دیے گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, چھوڑ دو میں سرکار پیچھے قربان کر دی. پھر آگے بڑھے, سرکار کا کیا حال ہے, تمہارے شوہر شہید ہو گئے, جانے دو قربان ہے سرکار پہ, میرے کو میرے آقا کی کیفیت دو. پھر بولے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا, جانے دو میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے. جب بہت کے میدان میں پہنچ گئی, بولے یا رسول اللہ مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ میرا باپ مر گیا, شوہر مر گیا, بیٹا آپ سلامت ہیں تو بس ہے مجھ کو. یہ خواتین کا عشق رسول تھا, خواتین کا. ہاں ابھی بولوں گا, یہ ابھی بولوں گا. بن دیکھے, ہاں یہ تو دیکھن ہارے تھے, ہاں یہ رنگ کیا ہے, محبت ایک چنگاری ہے, عشق اور محبت ایک چنگاری ہے, وہ بجائے نہیں بجھتی جب تک عاشق پر محبوب پہ قربان نہیں ہو گئے. ویسے خرنی دراصل خزرمی تھے, وہ یمن میں رہتے تھے, ماں کی خدمت, ان کو کھانا کھانا نہیں آتا تھا, دکھتا بھی نہیں تھا, اپاہج تھے, پکا کے چبا کے نوالے کھلاتے تھے والدہ کو. صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر خدمت نہیں ہوئے, صحابی کا ٹائٹل نہیں ملا, اور سرکار بھی کیا کرے, یمن کی طرف دیکھتے تو خوشبو آ رہی بولتے تھے اللہ والے کی. جب آپ پردہ فرمائے چند لمحے ہیں, یا رسول آپ کا جبہ مبارک ہے, کیا تھا سرکار کا امامہ جبا, یہ کس کو دینا ہم؟ بولے یمن کو جاؤ, ایک قرن محلہ ہے وہاں سے اویس نامی ہے, اس کو یہ دے دینا اور میری امت کے لیے دعا کرو. صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں گئے. ایک وقت ماں کو بہت بولے سرکار کو دیکھ کے آتا ہوں, بولے جاؤ شام ہونے سے پہلے آ جانا. وہاں گئے تو معلوم ہوا حضور کوئی غزوے میں تشریف لے گئے ہوئے ہیں, شام ہو گئی نہیں آگے پلٹ کے ماں کر. مگر محبت ایسی تھی, ماں کی خدمت ایسی تھی. ہم لوگ دین کی خدمت کرتے بہت, 40 دن چلے, 20 دن چلے, اماں بیمار, باپ بیمار, ماں کے چہرے کو دیکھ لینا بھی ماں باپ کے, مقبول حج کا ثواب ہے, مقبول. ایک صحابی بولے رسول اللہ اگر کوئی دو وقت دیکھے دو حج کا ثواب, تین وقت تین حج. اب ہم لاکھوں لگا کے لے آ رہے ہیں, ہوتے کیا ہوا, جو ہوتا کیوں نہیں کی قبول. ارے یہاں دیکھ لو گھر میں جنت ہے, حولے باہر ڈھونڈ رہے ہیں, گھر میں ہی جنت ہے نا جی, ماں کے پیر کے نیچے جنت بولے تو کتنا بڑا آواڑ ہے, باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے, حقوق اہم ہے. ہاں ماں باپ کے حقوق, ماں باپ زندگی بھر رہیں, خدمت کرنا, سلوک کرنا, دعائیں, اس کے بعد پھر ہمارے اور حقوق العباد کی حفاظت بھی کرنی, وہ بھی حضور کی محبت کی وجہ سے. ہاں تو حضور کی محبت کے بہت سارے علامت ہیں. ایک لیڈیز کا یہ عشق رسول ہے, بچوں کا بھی یہ حال تھا. تو دھنے منے بچے آ کے سرکار کو بولے اب بدر کا جنگ چلنے والی ہے, یا رسول اللہ ابو جہل کون ہے؟ ہم لوگ جنگ میں آتے, بولے بچوں کو اجازت نہیں ہے, بولے تو آپ لوگ نہیں آ سکتے, یو آر ناٹ پرمیٹڈ. ہو کیا کرے, چھپ چھپا کے آگے آگے بولے یا رسول اللہ ابو جہل کہاں ہے؟ کیا کرو گے؟ خالی بتا دیجیے ہم کو, چھوٹے بچے وہ وار کرے, وہ دو بچے اس کو مار کے قتل کر ڈالے ابو جہل جیسے مشرکین کے سردار کو. ہاں سرکار کی یہ بچے بھی ایسا محبت کرے ہیں. آپ کا عشق رسول ہر ایک پہ حاوی ہے. مجھے ایک ہلکی سی بات ٹیسٹ چینج کرنے, ایک صحابی آ کے بولے سرکار کا, سرکار کا چھوٹے بچے بیٹھے رہتے تھے, بولے یار رسول اللہ یہ بچوں کو ذرا ڈرائیے, ہمارے بنڈے مار مار کے کھجوراں گرا دے رہے ہیں لوگ, گھر میں بھی آ رہے ہیں بنڈے اور بھی آ رہے ہیں, کھجوراں پورے خراب ہو جا رہے ہیں. تو حضور بولے اب دیکھیے حضور کی کیسی وے آف ٹیچنگ اینڈ موٹیویشن. سرکار کیا بولے کہ دیکھو ایسا کرو بچوں, جو خود بخود روڈ پہ گر جائے, سڑک پہ جو گر جائے وہ لے لو, تو نا بنڈے مت مارو اور جھاڑ چڑھ کے نکو توڑو. مالی راضی ہے اب؟ ہاں سرکار میں راضی. اب گئے روزانہ بچے جا رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کھجور, ایک بھی نہیں مل رہا. اب بچے ہوئے من کے سچے سرکار کے پاس, ان کو کیسا یقین تھا سرکار کی محبت. آ کے بولے یا رسول اللہ آپ روزانہ دعا کرتے ہم آمین بولتے, اب ہم دعا کرتے آپ آمین بولنا. بولے وہ کیا؟ تو بولے اچھی بات سرکار بچوں کو چاہتے. بولے اللہ میاں آج ایسی ہوائیں چلو, پورے مدینے میں ہوائیں چلے. اب سرکار وعدہ کر لیے آمین بولے. اب جا کے دیکھے جب ہوا چلے گی تو کھجوراں پورے باہر گریں گے. وہ بیچارے مالک کا گھر پورا کھجوروں سے خالی ہو گیا. وہ دوڑا یہاں بھر لو, انہیں بھر لو, انہیں ڈال رہا, انہیں ڈال رہا, بچے خوش خوش. اب سرکار کو معلوم تھا, سب معلوم تھا, مگر کیسا چاہتے تھے سرکار. اب مالک آ کے بولا یا رسول اللہ ذرا آپ دعا کریے ہوا کم ہو جاؤ بول کے. پورے کھجورا باہر, بھائی آپ وعدہ کر لیے, بچے بنڈے مارے توڑے نہیں, اللہ نے کھلایا بندہ کھایا. تو حضور کو بچوں سے کیسی محبت تھی. جا کے ابو جہل کو بدر کے میدان میں گر کے شہید کر دیا. ایک تاریخی واقعہ ہے, ابو جہل سردار قریش کا معصوم بچے مار دیے اس کو, اور وہ مدینہ پاک کی مسجد نبوی مسجد بھی دو بچوں کی تھی وہ جائیداد. سرکار بولے کون ہے جو یہ خرید لے گا یہ بچے؟ ابو بکر بولے میں خرید, پوری دولت دے دے کے. وہ بچے بولے نہیں ہونا ہمارے کو, ہم ایمان لا لیے, نہیں نہیں میں خرید کے لوں گا. ابو بکر پیسے دیے. بعد میں وہ بچے اتنے خوش نصیب ہوئے, ابو ایوب انصاری کا مبارک گھر تھا وہ مدینہ گنبد خضرا. جب سرکار مدینے کو آ رہے ہیں روزانہ بچیاں جانا دف بجا کے, طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایوہ المبعوث فینا. ہم کو کتنے پیارے رسول آ گئے. روزانہ جا کے دیکھتے تھے بچیاں دب بجا کے گاتے تھے. اب حضرت بھی چاہ رہا میرے گھر میں رہنا. ابو ایوب انصاری 1000 سال پہلے ان یہودیوں کے عالم نے یہ گھر بنوایا تھا, میلاد کا جلوس نکالا, یہ گھر میں علماء کو رکھتا تھا اور انتظار کرتے تھے آخری نبی آئیں گے تو یہاں رہیں گے. بتا دی گئی تھی جگہ لوگوں کو. 1000 سال سے ابو ایوب انصاری انہی کے قبیلے سے, کیسی جان وارے جاتے تھے. وہ عشق محبت ہم پیدا کر صحابہ کرام میں. اور پھر یہ بھی کہ آپ جانور حضور کو چاہتے تھے، پہاڑ حضور کو چاہتے تھے، درخت حضور کو چاہتے تھے. ایک ہرنی آئی، سرکار جا رہے ہیں تو ایک ہرنی بدک بدک کے کھیل لے رہی ہے، اس کا مالک سو رہا. وہ آ کے کیا کری، حضور کے بازو ادب سے بیٹھ گئی، بولے شکایت کری میرے چھوٹے بچے وہ پہاڑ کے پیچھے ہے، میں جا کے بچوں کو دودھ پلا کے آتی. حضور بولے چھوڑ دیے اس کو. سلیمان علیہ السلام کو بولی آتی تھی، سرکار کو نہیں آتی تھی کیا؟ نہیں. یہ سردار انبیاء ہیں. ہرنی کیا کری، بدک بدک بدک کے جا کے دودھ پلا کے اب مالک اڑ گیا. اٹھ کے جو دیکھا بولے کون ہے تو بولے میری ہرنیاں کہاں ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اجازت دی ہے وہ ہرنی کو، اگر نہیں آئی تو میں ذمہ دار ہوں. اب انہیں آگ بگولا بیٹھا ہوا ہے. وہ بیچاری گئی پہاڑ کے پیچھے دودھ پلائی، اچھلتے کودتے آ کے السلام تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام تو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے بھی آئی. جانور بھی عاشق رسول تھے، جانور بھی عاشق رسول تھے، سرکار کو سجدہ کرتے تھے. اونٹ آئے سرکار بولے، اونٹ کیسا آیا کہ کیا کیا سرکار کی خدمت میں سجدہ کیا، سجدہ کر کے شکایت، بولے اس کے مالک کو بلاؤ. بولے اس کو تم چارہ کم دیتے کام زیادہ لیتے، کہتے نہیں ستا نا آئندہ سے. تو صحابہ بولے ہم بھی سجدہ کرتے، آپ ہم تو نانو آکو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں. بولے نہیں، میں اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. پھر عورت کے پہاڑ کو مچھلنے لگا. حضور بولے کیوں، تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور تین شہید ہے تیرے. تھم گیا سرکار، فرمائے یہ وہ پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور جنت کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ ہے، ہاں جو احد کا پہاڑ کی زیارت کر لے گا وہ قیامت میں جنت میں پوچھے گا یا اللہ وہ فلاں میرے پاس زیارت کرے کہاں ہے انہوں، بولے دو زخمے، پھر میں بھی یہاں سے چلے جاؤں گا، بلوائے گا. ارے جو حضور کا پسندیدہ ہو گیا انہیں شفاعت کرائے گا. نہیں، ہاں جانور چاہتے ہیں، پہاڑ چاہتے ہیں اور درخت چاہتے ہیں. اور ایک حدیث پاک سنا کے میری بات ختم کر دیتا ہوں. حضور پوچھے، سر صاحب پوچھے، آپ کو ہمارے سے بھی زیادہ چاہنے والے ہیں آپ کو کوئی؟ واقعی ان کی چاہت تھی نا بھائی. تو سرکار بولے ہاں تم سے بھی زیادہ چاہنے والے ہے. اٹ از نوٹیبل، یہ یاد رکھنے کی حدیث پاک، تم سے زیادہ چاہنے والے کون ہے؟ بولے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ. بولے کب؟ کب؟ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے. اپنی جان مال آل مال و متا دے دینے کی، صرف مجھے ایک نظر دیکھ لینے کے لیے تڑپیں گے وہ. اس زمانے میں جو عاشق رسول پیدا ہو رہے ہیں وہ حدیث ان پہ لاگو آتی لاگو آتی. تو اللہ تعالی سلف صالحین کا عشق رسول تو پوچھو نہ کو، سر ہمارے اولیاء اللہ کا عشق رسول، اللہ نے نبی محترم کو ہمارے قریب کر دیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، جو کوئی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لے گا سرکار کی زیارت ہوگی اس کو. سورہ توبہ کی یہ آیت لقد جاء. ابوبکر شبلی بڑے بزرگ تھے، تو جنید بغدادی رستے میں بولے تمہاری پیشانی لاؤ میں چومنا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ رات کو خواب میں دیکھا میں سرکار تمہاری پیشانی چوم رہے تھے، بتاؤ کیا راز ہے؟ تو بولے ہر نماز کے بعد میں لقد جاءکم رسول کی دو آیتیں پڑھتا ہوں. تو ہمیں سرکار کی محبت کے ان چیزوں کو ڈھونڈنا ہے. ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے، ہم کیا کرنا ہے؟ اتنی دیر ہم سرکار کا درود پڑھ لیں, مجلس سجا لیں, سرکار کی ذکر شریف کی, مزہ ہی مزہ ہے. یہاں بھی مزے میں رہیں گے, وہاں بھی مزے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے, صاحب خانہ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما, آپ کی اہلیہ کو, ہماری تعالیٰ آپ کے بھائی کو, ہماری تعالیٰ بہترین روزگار عطا فرما اور ان کے اس روزگار میں خیر و برکت عطا فرما, صحت بیٹے بیٹیوں ان کے پورے آل اولاد کو دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما, خوشیاں عطا فرما, آفات بلیا سے محفوظ فرما. ہمارے منوج کمار صاحب کو باری تعالیٰ ان کو دنیا میں دین میں باری تعالیٰ ان کو بہترین ہدایت اور بہترین مرتبہ عطا فرما. وہ ہمارے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تعالیٰ محبت میں اتنا اپنا ویلیویبل ٹائم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہر موقع پہ کامیاب رکھے. ہمارے صاحب خانہ کی اس مجلس کو قبول فرما لے, اس کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچا لے, ہماری شفاعت فرمائیے یا رسول اللہ. انظر حالنا یا حبیب اللہ, اسمع قالنا, اننی فی بحر غم مغرق, خذ یدی سہل لنا اشکالنا. آمین بجاہ طه و یاسین. الحمدللہ.